фараон побудував пам'ятник із написом, як далеко сягали границі єгипетської держави. Хатшепсут і Тутмос III. Тутмос I, хоч і мав такі великі заслуги перед Єгиптом, не втримався довго на престолі. Невідомо з якої причини могутні фіванські жерці детронізували його. Можливо, що він втратив право на корону, коли вмерла його жінка з давньої фараонської родини. На його місце королевою Єгипту стала княгиня Хатшепсут 1505-1484 роки до Христа. Перша відома в історії жінка-володар. Жерці обрали їй за чоловіка молодого князя Тутмоса III, що був посвячений на Божого слугу і перебував при святині Амона в Карнаку. Цей вибір відбувся дуже урочисто під час щорічного свята на честь Амона. Жерці у святочній процесії обносили статую божества по колонадах святині, немовби Бог когось розшукував. Коли побожний Тутмос упав лицем до землі перед святощами, сам Амон підняв його і завів до вівтаря, на місце, де міг стояти тільки фараон. Священники проголосили зібраному народові Божу волю, і Тутмос III став фараоном. 1501 рік до Христа. Але новий фараон упродовж 20 літ був тільки співрегентом королеви. Амбітна Хатшепсут не хотіла випустити владу з рук і сама керувала всіма державними справами. Це була талановита володариня. Першим її ділом була побудова великої святині опікуна династії Амона. При святині вона заклала великий парк на терасах і прикрасили його невідомими до того часу в Єгипті деревами мірри. Ці дерева росли далеко на полудні у країні Пунт, Сомалі. За наказом Амонової пророчиці Хатшепсут вислала туди експедицію на 5 великих кораблях і цим відновила єгипетську плавбу на Червоному морі. Її висланники привезли не тільки щепи мірри, але й великі скарби в золоті, слоновій кості, пахучому дереві, а також мавп і пантер. Серед великого натовпу населення купецький караван привіз усі ці здобутки до фараонської палати у Фівах. Хатшепсут посадила дерева коло Амонової святині та в написі, поміщеному на стіні, зазначила: «Завела я йому пунт в його саді так, як він мені наказав. Сад доволі великий, щоб він міг по ньому проходжатися». Святиню Амона королева прикрасила новими обелісками, найбільшими з усіх, які знаємо. Вони мають 29 метрів висоти. На захід від Фів Хатшепсут побудувала величаву похоронну святиню на терасах скелястого узгір'я. Природа і мистецтво злучилися тут, щоб дати пам'ятку незвичайної краси і величі. За володіння Хатшепсут панував мир, і добробут Єгипту піднісся високо. Але коли королева померла, її чоловік і співрегент з помсти за те, що вона не допускала його до управи, почав нищити сліди її пам'яті. На всіх пам'ятниках і написах ім'я Хатшепсут було витерто і загладжено. Тільки новітні історики